nalipenda sana. Umarufu weka mbale, lele nyumbani ya mama. Hivyo usiwaze madale, siwe kesho madrama. Pigiwa simu na tale, testa na tukanwa. Umechanzisha kware, ongi moyo wangu. Mwepesi kupenda na mgumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kindaramu. Moyo wangu, otari kugawa wakunipasina. Moyo wangu, numana na sisi tisa usijaya. Tafadhali niombe. Na nyumbani visa, ndugu zangu wazoe. Itaniumiza nafsi ikifike musionge. Na mashemeji kufisi mnapocheka nao. Tahadhari sana, sunajua na mziki vitabia vyo. Wamejawa tama, na dada zangu mawifi chunga nyendo za. Usipele kwa mrama, wakikumbia kaniki baracho tanyayo. Kutamuvigiji ni kutafuna, usimeze roda. Ongeza tubigi, kunikuna, siu kuniroga. Kunikomba zaidi, pika nguna, tayeta mboga. Unipena kabibi, kwa tusuna, shushe na soda. Oni moyo wangu, mwepesi kupenda na mgumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kindaramu. Moyo wangu, otari kugawa wakunipasina. Moyo wangu, numana na sisi tisa usijana. Obrigado.